voor het eerst een malaria-medicijn goedgekeurd voor pasgeboren baby's. Het gaat om baby's van 2 tot 5 kilo, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Tot nu toe kregen zij medicijnen voor oudere kinderen met meer risico op fouten. De WHO noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen malaria. Amerika wil de doodstraf op meer manieren uitvoeren. Naast een injectie willen ze nu ook een vuurpeloton, de elektrische stoel en gas gebruiken. En dat komt omdat de injecties lastig te krijgen zijn. Zo kunnen executies sneller gebeuren. Paus Leo noemt dat een schending van het recht op leven. Er komt toch geen ontmoeting tussen Iran en de Verenigde Staten in Pakistan. Volgens Iran is de minister van Buitenlandse Zaken daar alleen voor overleg met Pakistanse functionarissen, ondanks berichten over een mogelijke ontmoeting tussen de landen. Pakistan is de bemiddelaar in het conflict tussen Iran en de VS. En een Amerikaanse jager is in de jungle van Gabon vertrapt door een kudde olifanten, meldt het AD. De 75-jarige miljonair was in het Afrikaanse land op zoek naar een zeldzame antilope, maar kwam plotseling oog in oog te staan met 5 olifanten die een kalf beschermden. De man overleefde de confrontatie niet. Voor het jachttripje had hij €35.000 betaald. Het is vannacht 0 tot 5 graden. Overdag beginnen we eerst grijs met bewolking, maar in de middag is het flink zonnig. Wel een groot temperatuurverschil. In het noorden wordt het 12 graden, in het zuiden 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. David Guetta. David Guetta, my brand new single, Save Me Tonight, together with Jennifer Lopez, is out now. Turn it up and enjoy. Save me tonight. Welcome, welcome, welcome to the David Guetta playlist. Ladies and gentlemen, get ready for the lyrical genius, the voice of the street, the king of Brooklyn. Allow me to introduce to you the hometown hero, the chart topping, mic dropping, rhyming legend, hailing from the heart of Brooklyn. He is none other than the superstar himself. Put your hands together and let's make some noise. Homegrown Brooklyn boy, I'm a rapper. I got this mic in my hand, locked in, got racks on Phoenix. Locked in with it, yeah, we eating. Locked in, can't fold no reason. Locked in, big goals, no treason. Locked in, hoes, so no speezy. Locked in, real money with it. In the David Guetta playlist on Spotify. 4 a.m. Oh yeah, you do it in style. Every night, ready to follow your heart. Fly in high, running a miracle mile. You can't die, ready to go. But oh well, don't let go. I feel the music in you. One more dance, you got the music in you. We'll be right back.

David Guetta playlist on Spotify. Baby, all my life I've been searching for somebody. Baby. Enjoy the David Guetta Playlist. What I gotta do to get close to you? Do all the things that lovers do. I just wanna chill, tell me is that cool? Got me going crazy. Tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside, will you come right through? Tell me what you wanna do, baby, anything we do. Got me going crazy. Tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside, will you come right through? Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy. Tell me, baby, if you want it all night. If you wanna be mine, you know that's alright with me. If you want it all night, yeah, then it's alright with me. Because you got me going crazy, tell me, baby. I'm gonna feel the moon back there. Got me going crazy, tell me, baby. Whatever you're gonna get close to you, pull the ground side, will you come right through? Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy, tell me. With intention, concrete professional, break talk minimal, call but confessional, 4-4 militant, boots on the pavement, pulse in alignment, group for the statement. Talk minimal. You better stop the things you do.